to your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me enough start, girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się, godzina czwarta, więc czas przywitać Państwa, no i rozpocząć ten kolejny poranek, a właściwie taką rozgrzewkę przed tym właściwym porankiem o godzinie szóstej, czyli porannym zapraszamy do trójki. Coś mi świta, tak nazywa się ta audycja i do szóstej jesteśmy z Państwem. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj mamy środę, 20 dzień listopada, no i dziś, no właśnie, podobno będzie śnieg, tak przynajmniej można przeczytać na polskim Radio24.pl, że śnieżna środa nam się szykuje. Na przeważającym obszarze kraju duże zachmurzenie. Wystąpią też przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale ja przed chwilą sprawdziłem i to najcieplejsze miejsce w Polsce to Nowy Sącz. Tutaj prawie 11 stopni, jeszcze plusowe wartości. Natomiast najzimniej, najchłodniej w Jeleniej Górze i w Zielonej Górze. Tutaj jeden stopień powyżej zera na termometrach pokazują właśnie wskazania. Natomiast ostrzeżenia meteorologiczne, intensywne opady deszczu, intensywne opady śniegu, oblodzenie i silny wiatr, więc właściwie jak kraj długi i szeroki, no to na każdym kroku i w różnych regionach różne rzeczy mogą nas spotkać w kontekście pogody. Zresztą szczegóły tej pogody na pewno dzisiaj wiele razy będziemy przedstawiać, zarówno przy okazji serwisów Trójki, ale również ze szczegółami w kolejnych wejściach. A środa to 325 dzień 2024 roku. Dzisiaj słońce wzejdzie o 7.04, zajdzie o 15.37. Imieniny obchodzą Felix, Rafał, Agnieszka, Grzegorz oraz Maria. Przesyłamy najlepsze życzenia drogą radiową oczywiście od Trójki. Wszystkiego dobrego, niech ten dzień będzie udany. Udana jest też muzyka, bo The Water Boys i The Hall of the Moon to jest to pierwsze nagranie, które już teraz startuje, a potem jeszcze mały atlas burz, no i prognoza pogody ze szczegółami zgodnie z obietnicą. To też pojawi się w ciągu najbliższych minut. Raz jeszcze kłaniamy się i mówimy dzień dobry. Proszę być z nami do godziny szóstej. Coś mi świta. Turnstile. Cześć Mięgonie, nieustannie mały atlas burz w Trójce, skoro świt 11 minut po godzinie 4. Coś mi świta, prognoza pogody ze szczegółami. W środę w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie także krupy śnieżnej. Na północy i wschodzie kraju miejscami suma opadów do około 10 mm, w rejonie Bieszcza to opady o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 25, a w górach oraz lokalnie na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 2 do 7 cm. Nad morzem lokalnie możliwe również burze. Na termometrach dziś w ciągu dnia od 2 stopni na północnym zachodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie, więc mamy pełną rozpiętość, jeżeli chodzi o wskazania. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę na południowym wschodzie, 80 nad morzem z kierunków zachodnich i faktycznie w sprawie wiatru pojawiają się także ostrzeżenia, bo w rejonach podgórskich Bieszczad porywy początkowo do 85 km na godzinę, a w szczytowych partiach Sudetów porywy do 100 km, w Bieszczadach do 130 w ciągu dnia słabnące. W czasie opadów śniegu wiatr może powodować również zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 500 metrów, a w górach poniżej 200 metrów. Tak wygląda prognoza pogody właśnie na środę, na 20 dzień listopada. Jak sami Państwo słyszą, sporo się dzieje dzisiaj właśnie w tej pogodzie i należy na siebie bardzo uważać. Zwłaszcza wydaje mi się, ten wiatr może uprzykrzać życie tym, którzy podróżują o tej godzinie, ale także proszę uważać, bo miejscami na drogach może być ślisko. 13 minut po czwartej, Metronomy, Love Letters teraz. Prawie 16 minut po godzinie 4, no to teraz przenosimy się do Konina. Tamtejszy rynek przeszedł niedawno przemianę. Odświeżony miał być atrakcją dla mieszkańców, tymczasem stał się pułapką. Element wodny na Konińskim Rynku to zbiornik wbudowany w grunt, który przecina plac w poprzek łamaną linią. Kształtem przypomina rzekę i jest pochylony. Ma około 20 metrów długości i w niektórych miejscach sięga do ponad 2 metrów szerokości. W poprzek instalacji zamontowano przejście dla pieszych. W najgłębszym miejscu zbiornik ma głębokość kilkudziesięciu centymetrów. Coś muszą zrobić, żeby dzieciaki nie wpadały latem, bo to teraz to jest pusto. Ktoś może sobie nogę jedynie złamać, nie? W niecałych 2 miesiącach miasto odnotowało kilka incydentów. Jedna pani wpadła do elementu wodnego. Zastępca prezydenta Konina, Paweł Adamów. Mieliśmy chłopca, który wpadł jedną nogą, no i pani wjechała do elementu wodnego, ale wjechała pod zakaz w miejscu, gdzie nie można parkować. Jest po pierwsze źle oświetlony na wieczór, bo te światła tak świecą, że nie widać, że za tym jest ta stróżka i wnuczka by mi wpadła do środka. Element jest otoczony oświetleniem LED-owym, jest w pełni dostosowany dla osób niewidomych. Są wypustki wokół całego elementu wodnego. Natomiast oczywiście mamy jakąś swoją refleksję i na pewno ze swej strony mogę mieszkańców przeprosić, że nam tej wyobraźni zabrakło i nie spodziewaliśmy się, że mogą być z tego takie problemy. Mogłaby być jakaś barierka nie za wysoka, bo tu jest widzę głęboko. Miasto chce postawić słupki, które uniemożliwią samochodom zbliżanie się do instalacji. To nie koniec. Też myślimy nad jakimś rozwiązaniem, które albo spowoduje, że będzie można przejść bądź przyjechać przez ten element, nie wiem, na przykład jakaś kratka albo jakieś takie ograniczenia, że nie będzie można bezpośrednio do niego wejść, przynajmniej w tej większej części. Natomiast bardzo zależy nam, żeby w tej drugiej części dostęp był otwarty, bo takie było założenie, że w tej rzece w lecie będzie można się kąpać. Tam są nowoczesne maszyny, które tą wodę uzdatniają. Ona jest przygotowana dla dzieci, żeby po tej rzece chodzić. Miało być wesoło, a wyszło jak zawsze. Element wodny to jest to sformułowanie, które faktycznie jakoś chwyta za serce. No, taka konstrukcja słowna, która jak widać nie oddaje wszystkich atrakcji tego nowego miejsca w Koninie. Nowego i starego. Przebudowa rynku kosztowała ponad 2 300 000 zł. Jedna z osób, która wpadła do elementu wodnego, cytuję, stara się już odszkodowanie od miasta. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych niebezpiecznych sytuacji więcej. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza jeżeli są Państwo po raz pierwszy w Koninie, gdzieś w okolicach rynku. No i tam pojawiła się właśnie taka atrakcja wodna, która miała dawać radość, a na razie stała się źródłem problemów. Tematem zajęła się Michalina Maciaszek z Radia Poznań. Teraz 18 minut po godzinie 4 i Perfekt się pojawia na naszej antenie i to mały przedsmak tego, co już za chwilę i o czym za chwilę będziemy mówić, no bo kalendarium przed nami, również muzyczne. czyni mniejszym. Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy ma w zoo. Puste pole za stodołą. Zło zaprawia, ale przez. Jak naprawdę jest nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronik radzie pewnie. A pokryje, ale przez. W Trójce czas na kalendarium. Rok 1900, od tej daty zaczniemy, 20 listopada. W dworku malarza Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach pod Krakowem odbyły się uroczystości weselne poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które zainspirowały Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu Wesele. W 1923 roku założono Bank Gdański, a w 1944 PKWN wydał dekret o przekształceniu Polskiego Radia w przedsiębiorstwo państwowe. 20 listopada w 1946 roku na japońskiej wyspie Honshu utworzono Park Narodowy Iseshima, a w 1948 roku powstał Państwowy Instytut Matematyczny, od 1952 roku Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Tak brzmi ta pełna nazwa. Na pewno umiejętność obliczeń przydała się w 1953 roku do przeprowadzenia tego doświadczenia, eksperymentu właściwie. Albert Scott Crossfield na amerykańskim samolocie doświadczalnym jako pierwszy pilot osiągnął dwukrotną prędkość dźwięku, a w 1960 roku odbyła się pierwsza w Polsce wystawa pudli. To tak z ciekawostek. Jeszcze mamy rok 65. W Olsztynie zlikwidowano komunikację tramwajową. Jak wiadomo, od pewnego czasu do Olsztyna tramwaje wróciły. A w 1967 roku urodził się 200-milionowy mieszkaniec USA. Rok 1985. Również w USA Microsoft zaprezentował system operacyjny Windows 1.0, a w 90 roku do Polski został wysłany pierwszy e-mail. 20 listopada. Właśnie to miało miejsce. W 1992 roku miała miejsce z kolei premiera filmu sensacyjnego Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Jest to taki film, który pewnie zna większość z nas i też sporo osób potrafi sypać z tego filmu niczym z rękawa cytatami. A rok 98 to także premiera filmowa innej historii, którą warto poznać. Historia kina w Popielawach w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Mamy też datę muzyczną. W 2006 roku, 20 listopada, ukazał się album U2 18 Singles irlandzkiej formacji U2. No i teraz przeskakujemy sobie właśnie do kalendarium muzycznego. Pierwsza data to 20 dzień listopada, rok 1946. Urodził się Duane Allman, czyli Skydog, gitarzysta, współzałożyciel i lider zespołu The Allman Brothers Band, który odszedł 29 października w 1971 roku w wieku zaledwie 24 lat. No to w takim razie w ramach kalendarium pierwszy utwór Jessica, The Allman Brothers. The Allman Brothers Band i Jessica. Fani programu Top Gear pewnie zrobili głośniej, ponieważ właśnie ten utwór w ramach tej serii także się pojawiał. Kolejna data, 20 listopada w 1958 roku przyszedł na świat Grzegorz Kupczyk, który w latach 1982-89 i 1996-2007 był wokalistą formacji Turbo. No i teraz Turbo. Dorosłe dzieci, no przez najbliższe minuty nam towarzyszyć będzie, bo to nagranie ponad 6-minutowe. 29, a właściwie 30 minut po godzinie 4:00. Trójka, coś mi świta. Oh, Lata 80., właściwie początek lat 80., Dorosłe Dzieci i Turbo, jedno z tych ważnych nagrań, które doskonale znają słuchacze Trójki. 20 listopada w 1958 roku przyszedł na świat Grzegorz Kupczyk, przypominamy, a w 1960 urodził się Paul King, wokalista grupy King oraz prezenter telewizyjny w stacjach MTV, a także VH1. Rok 65, 20 dzień listopada, przyszedł na świat Michael Diamond, czyli Mike D, jeden z członków formacji Beastie Boys. Intergalactic i Beastie Boys, czyli płyta Hello Nasty z 1998 roku. Jedna z tych pierwszych płyt, którą miałem na nośniku zwanym płytą kompaktową, czyli nośniku CD. Stare czasy. Michael Diamond, Mike D, urodziny 20 listopada, rok 1965, a w 1970 przyszedł na świat również jeden z tych artystów kojarzony z rapem, a także z hip-hopem, Five Dog, czyli Malik Isaac Taylor, czyli Five Foot Assassin, raper w formacji A Tribe Called Quest, który także znany był z dokonań solowych, odszedł 22 marca w 2016 roku w wieku 45 lat. Teraz The Space Program, A Tribe Called Quest w Trójce. I want to deal with a bigger insult, man. The heat, the heat, the heat, the heat, the heat. It's coming down hard. We got to get off. Together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types, for shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drake and Cisco, chillin' with the gold microphone cords. And we grip our balls every time we stuntin' on tour, cause we never bore. Responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshit. Deliver, we go get us, don't be bitter, cause we not just Jirobi, my fire woven to different cloth. Ain't nothing forbidden, this kid is written off. Hard to spit in the city, young spitting, getting so confused in the maze. You can pull your brain, missing lust and planning for our future people. None of our people involved, boring, handy, and smearing off. The kid is cracking off, and smearing off. Quickly turn the Molotov, Molotov the spaceship door before that border taking off. And always seems the poorest persons, the people forsaken. Dog, the Washingtons, Jeffersons, Jacksons on the captain's log. They'd rather leave us to the gray and swatter poison, deli small. Mass unblackening, it's happening, you feel it, y'all. I'd rather see weaning, three by three structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We taking off the Mars, got the space vessels overflowing. What you think, they want us there? All us not going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream. In the car stereo, where they would promote the show. Optimistic little brother with a little hope, you know. Space program, no, you stuck, kid. It ain't a space program, no, you stuck, kid. Space program, you stuck here. Name the space program, you stuck, stuck, stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refining her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this mother, we could feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas, the citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running, and money from trees don't fall. Imagine for 1 second all my people of color. Please imagine for 1 second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone. Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-cypher, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space, dude. Time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead, for non-conformers, one-hitter quitters, for Tyson types and shape figures. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers, gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead, for non-conformers, one-hitter quitters, for Tyson types and shape figures. Make, make, make. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead. For non-conformers, one hit acquitted. For types and types and chain figures. Let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead. For non-conformers, one hit acquittance. For types and types and trade figures. Make, make, make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead. For non-conformers, one hit acquittance. For types and types and trade figures. Let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead. For non-conformers, one hit acquittance. For types and types and chain figures. Make, make, make. Let's make something happen, let's make something happen. Let's make something happen, let's make something happen. Certainly not. there. Where? Here. A small step for mankind, but a giant step for us. Oompa, Loompa, Doompa, Doompa, I've got another puzzle for you. The Space Program, A Tribe Called Quest, czyli jeden z tych najbardziej zasłużonych amerykańskich składów hip-hopowych. No i właściwie 28 czerwca w 2018 roku wraz z teledyskiem The Space Program, czyli z teledyskiem do utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy, grupa zakończyła swoją karierę, a członkowie formacji zajmują się solowymi projektami. Natomiast Scootie P. Five to dwaj panowie, którzy wychowali się razem w Queens w Nowym Jorku. No i spotkali Muhammada w liceum, no i postanowili coś razem stworzyć i gdzieś tam pod koniec lat 80. te pierwsze nagrania na koncie. Ojcowie założyciele A Tribe Called Quest, jednego z tych zespołów, o którym warto pamiętać. 20 listopada w 1986 roku urodził się Jared Followill. To kolejne urodziny, które świętujemy w ramach naszego spotkania. Basista i klawiszowiec formacji Kings of Leon. Somebody, someone like you. Jared Followill z najlepszymi życzeniami oczywiście. I jeszcze jedna data z kalendarium, 20 dzień listopada, rok 2015. W sprzedaży pojawił się trzeci studyjny album Adele, zatytułowany po prostu 25, a na tej płycie to nagranie, czyli Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how Hello i Adele. Wspominamy sobie album, który no, całkiem niedawno ukazał się. W ramach naszego kalendarium to właściwie wszystko. Kolejne kalendarium pojawi się w Coś mi świta jutro. Natomiast jeszcze zanim godzina piąta na zegarze i najnowsze doniesienia z kraju ze świata, czyli pierwszy serwis Trójki, no to zagramy jeszcze Blaukę i Kicks. Thank you.